500 plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu pracowali unijni inspektorzy kontrolujący polskie ubojnie. Audyt jest już gotowy. W serwisie też sprawa srebrnej faktury i kolejne bezowocne rozmowy premier Wielkiej Brytanii z przewodniczącym Rady Europejskiej w sprawie Brexitu. Inspektorzy Komisji Europejskiej zakończyli audyt w ubojniach i inspektoratach weterynarii. Według informacji Polskiego Radia kontrolę prowadzili na Mazowszu. Między innymi w Ostrowi Mazowieckiej i w Wyszkowie. We wtorek prowadzili audyt w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką, w którym miało dochodzić do nielegalnego uboju. Kontrola trwała około 2 godzin, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Józef Białowąs. Udało mi się wynegocjować, bo na początku właściciele nie zgodzili się. W poniedziałek negocjowałem z państwem, żeby pokazać zakład i żeby spotkać się z Komisją Europejską. Inspektorzy obejrzeli zakład i rozmawiali z jego właścicielami. Unijni urzędnicy audyt rozpoczęli w poniedziałek od Głównego Inspektoratu Weterynarii. W kolejnych dniach sprawdzali nadzór weterynaryjny w Polsce, kwestie uboju zwierząt i bezpieczeństwo żywności. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wizyta inspektorów w Polsce to konsekwencja reportażów TVN o nielegalnym uboju w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką. Człowieku, pokaż fakturę, apelował premier Mateusz Morawiecki w związku z artykułami w Gazecie Wyborczej. Dziennik opublikował dziś fakturę VAT z czerwca ubiegłego roku, którą spółce Srebrna wystawił austriacki biznesmen Gerald Birkfellner. Czytelnicy i komentatorzy są podzieleni. Sama faktura nie jest żadnym przełomowym dowodem, mówi ekonomista Marek Zuber. Samo napisanie na blankiecie fakturowym jakieś kwoty, jakieś wielkości nic nie znaczy. Rzeczywiście coś takiego może każdy zrobić. Ta faktura ma znaczenie dopiero w sytuacji, kiedy zostanie zaksięgowana jako faktura, kiedy zostanie wysłana przede wszystkim do tej drugiej strony. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o refakturowaniu jakichś poniesionych kosztów, czyli ponieśliśmy jakieś koszty związane z prowadzeniem działalności, no to powinny się pojawić te faktury, które dokumentują rzeczywiście te poniesione koszty. No pytanie, czy takie faktury się pojawiły. Eksperci spierali się, czy do refaktury kosztów przedstawionej przez Gazetę Wyborczą konieczna jest umowa pisemna, czy wystarczy ustna. Pojawiły się też zarzuty, że autorzy artykułu pokazali fakturę, ale nie sprawdzili, czy spółka ją wystawiająca rozliczyła się z VAT na prawie 300 tysięcy złotych, odpowiada Wojciech Czuchnowski, autor artykułu. To nie jest naszym zadaniem sprawdzanie, czy firma odprowadziła VAT. Myśmy odpowiedzieli naszą publikacją na wyraźne wezwanie premiera, na takie retoryczne wezwanie premiera, człowieku, pokaż fakturę. Uznaliśmy, że skoro mamy tą fakturę, no to ją pokazujemy, czy zapłacono jakiś podatek, czy nie zapłacono. Jest zupełnie inna sprawa. Platforma Obywatelska zwróciła się do Izby Administracji Skarbowej o kontrolę w spółce Srebrna. Nadal bez przełomu w sprawie Brexitu. W Brukseli premier Wielkiej Brytanii w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej zwróciła uwagę na jego słowa o miejscu w piekle dla tych, którzy promowali wyjście z Unii bez planu, jak je bezpiecznie przeprowadzić. Nie ma widoków na przełom, rozmowy będą kontynuowane, tak napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Stanowisko 27 i unijnych instytucji pozostaje niezmienne. Nie ma zgody na renegocjację umowy brexitowej. Zmian natomiast domagają się brytyjscy posłowie, co powtórzyła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Musimy mieć prawnie wiążące zmiany do porozumienia, by rozwiać obawy parlamentu dotyczące irlandzkiego bezpiecznika. Brytyjskim posłom nie podobają się zapisy o pozostawaniu Wielkiej Brytanii w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. To ma gwarantować, że nie powrócą kontrole na granicy irlandzkiej. Brytyjska premier powiedziała dziennikarzom, że podczas spotkania z szefem Rady Europejskiej odniosła się też do jego słów o piekle. Język, którego użył, nie był pomocny i spowodował powszechną konsternację i oburzenie w Wielkiej Brytanii. Beata Pchołańska, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Przenośną kamerę montowaną w miejscach, gdzie istnieje podejrzenie łamania zasad wyrzucania śmieci, kupiły władze Zamościa. Nie chodzi o straszenie czy inwigilację, ale o to, by przypilnować mieszkańców, mówi wiceprezydent Piotr Zając. Dotyczy to szczególnie tak zwanych gniazd, czyli miejsc, gdzie są pojemniki przeznaczone na makulaturę, na szkło, na tworzywa sztuczne. W tych miejscach często pojawiają się odpady, które nie powinny tam trafiać. Powinny trafić do punktu selektywnej zbiórki, ewentualnie do innych pojemników. Stąd chcemy zwrócić uwagę na te miejsca, nazwałbym to problemowe. Kamera reaguje na ruch i może też pracować w nocy, a nagrany film w uzasadnionych przypadkach może być przekazany policji lub straży miejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

drugą godzinę programu alternatywnego otworzyła muzyka i głos Nadah El Shazli, libańskiej artystki, która nie dość, że dobrała sobie bardzo międzynarodowe towarzystwo do nagrania tej płyty zatytułowanej Ahwar, to jeszcze zarejestrowała ją w Montrealu. Sama gra na klawiszach, na kalimbie, programuje instrumenty elektroniczne i oczywiście śpiewa. Wielu gości, jak wspomniałem, myślę, że tym najważniejszym w tym utworze, także współkompozytorem jego jest Maurice Louka i dlatego też Nadah El Shazli pojawia się już teraz, właśnie dlatego, żeby mogła się nie pojawić za chwilę, bo to sięgamy po najnowszą płytę Maurice'a Louki, z którą spotkaliśmy się tę już wczoraj, zatytułowaną Elephantine. Nadah El Shazli nie pojawi się właśnie dlatego, żeby pokazać, jak niesamowicie zróżnicowana jest ta płyta. Bo mamy tutaj do czynienia z sekcją dętą, która tak naprawdę jest już 1/3 12-osobowego zespołu. Do tego jeszcze jest dwóch perkusistów, a zatem mamy już połowę składu. No i wydawać by się mogło, że będzie to bardzo siłowe granie, ale zupełnie nic z tego, ponieważ ci dwaj ostatni perkusiści razem z grającą na kontrabasie Elzą Bergman tworzą niezwykle solidną bazę dla tego, żeby ci pierwsi z sekcji dętej mogli improwizować. Do tego bogactwo brzmieniowe zapewniają wibrafon, skrzypce, jedyny w tym zestawie bliskowschodni instrument ud, no i panujący nad tym wszystkim oraz grający na klawiszach i gitarze sam Maurice Louka. Także bardzo międzynarodowo jest na albumie Elefantin, podobnie jak na płycie Nada El-Shazli. Jednym z dwóch perkusistów słyszanych przed chwilą w utworze Al-Hawaja jest włoski bębniarz Tommaso Cappellato, który przedstawił nam się na zeszłorocznej płycie DJ-a Halaba, wielokrotnie prezentowanej w różnych audycjach w Trójce, zatytułowanej Black Noise 2084. Płyta Black Noise 2084 DJ Halaba to bardzo wdzięczny punkt wyjścia w różne strony i różne kierunki. Tym razem wybrałem wątek włoski, stąd muzyka Francesco Laaliego i Federico Maccheroni nagrywających jako Clockwork. Myślę, że to ciekawy trop dla tych, którzy szukają bardziej intymnej muzyki klubowej, gdzieś choćby z okolic Luomo. Jeśli ktoś szuka bardziej zdecydowanego tupnięcia nogą, z pomocą przychodzi mu Kalibu, tym razem nagrywający jako Daphne i jego bardzo zmieniona wersja pewnego parkietowego klasyka. We'll be right back. Thriller Michaela Jacksona, przystosowany do wymogów klubowych roku 2019, a przystosowany przez specjalistę od takiej roboty, czyli Dana Snaitha, który zazwyczaj nagrywa jako Karibu, ale swojej klubowej fantazji daje upust właśnie jako Daphne. Od innego utworu Michaela Jacksona rozpoczął swój jedyny jak do tej pory występ w Polsce na festiwalu Unsound lizboński DJ Lilo Cox. To był utwór Beat It, jeśli dobrze pamiętam. A DJ Lilo Cox to zeszłoroczne odkrycie, które zawdzięczamy wytwórni Principe, która od bodaj 10 już lat regularnie dostarcza, no, powiedzmy, najlepszą, a co najmniej bardzo dobrą muzykę klubową prosto z Lizbony. Pazi Amor to jego debiutanckie zeszłoroczne wydawnictwo. pora sięgnąć po płytę tygodnia w programie alternatywnym. To reportaż muzyczny, tak pozwolę sobie określać to wydawnictwo, zespołu Tryp, zatytułowany Trypolis. Prawdziwa historia żołnierza najemnika, który po latach walk na różnych frontach Afryki Północnej wraca do Polski i stawia czoło szarej rzeczywistości. Wczoraj słuchaliśmy opowieści o tym, jak łatwo jest zabijać. Dziś pora na przebudzenie. Przebudzenie nastąpiło po huku ciężarówki za dużej na osiedlowej ulicy. I już stałem z latarką w ręku, szukając butów do podróży w piwnicy. Przebudzenie nastąpiło po sygnale statku wpływającego do portu. Już przy kanale stałem, czekając na swoją łódź. To coś mówiło mi: wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, albo zniesz. Szkoda czasu, trzeba zacząć od teraz, na skalę kosmiczną, kosmiczną. To coś mówiło mi: wolność, wolność, wolność. Przebudzenie nastąpiło po chrapnięciu noc czy czarnej pantery naprzeciwko. Zastygłem i wstrzymałem oddech, dopóki nie odbiegła daleko. Od wielu miesięcy nie śpię, ustawiam w myślach koordynaty sprzyjające momentowi rozpoczęcia wyprawy. To coś mówiło, biło, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Coś mówiło mi: wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, albo zgniesz. Szkoda czasu, trzeba zacząć od teraz, na skalę kosmiczną, kosmiczną. To coś mówiło mi: wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, albo zgniesz. Szkoda czasu, trzeba zacząć od teraz, na skalę kosmiczną, kosmiczną. To coś mówiło mi: wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, albo zgniesz. Szkoda czasu, trzeba zacząć od teraz, na skalę kosmiczną, kosmiczną! Silne emocje i mocne wrażenia na płycie Trypolis zespołu Tryp, ale też historia wyjątkowa, taka, której nie sposób usłyszeć na co dzień. A tu, proszę, Marcin Pryt wybiera się do baru w Łodzi i słyszy od przypadkowo spotkanego człowieka taką właśnie opowieść. Pytanie na dziś dla tych, którzy chcieliby dostać album Trypolis zespołu Tryp, brzmi: z jakiego innego zespołu znany jest Marcin Pryt? Bartosz.gil, polskieradio.pl, proszę pisać. Widziałem takie rzeczy, które... których nie można kryć. Nie umiem o tym śpiewać, usta nie otwierają się same. Po wieloletnich próbach gardło wciąż ziemią zapachane. Jestem też już trupem. Radek ze Szczecina i Krzysztof z Poznania otrzymują dzisiaj płyty 19 wiosen. To drugi zespół Marcina Pryta. Tak wiele osób odpowiedziało, ale to były pierwsze dwie prawidłowe odpowiedzi. W finale naszego dzisiejszego spotkania zatrąbi londyński zespół Ill-Considered, który jeśli tak dalej pójdzie, będzie miał na swoim koncie rekordową liczbę płyt wydanych w roku 2019. Już są dwie, a przecież poprzednia świąteczna okazała się w grudniu i wszystkie co najmniej bardzo dobre, jeśli nie znakomite. Ola Baszun, Zofia Kruszewska i Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.